آپ کو بتا دیا کہ میں گیا تھا وہاں کا ٹانٹا ٹانٹا میں مسلمانوں کو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. صحیح ارادہ تو اچھا ہے ان کا, سرکل بنا دیا ہے. کیا بنا دیا؟ یہاں تو سرکل ہوتے ہیں, سرکل بنا دیا ہے دینی, تو سرکل جمع ہو جاتے ہیں سیٹرڈے کو. صحیح, ایک آدمی ایک آیت تلاوت کر دیتا ہے, ایک آدمی ایک آیت تلاوت کر دیتا ہے, پھر جو ترجمہ جس کسی نے لکھا ہے وہ ترجمہ بیان کر دیتا ہے, اور پھر شروع ہوتا ہے کہ وٹ از یور اوپینئن برادر ریگارڈنگ دس آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, دیٹس ناٹ اے میٹر ریلیٹڈ ٹو یور اوپینئن. من فسر القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضور نے فرمایا اپنی اوپینئن سے آدمی نے قرآن میں ایک بھی بات کی وہ جہنم جانے کے لیے کہا دی ہے. ہاں وہی والی بات ہے. ہم يتساءلون کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. عن النبأ العظیم, بہت بڑی خبر کے متعلق, اباؤٹ اے گریٹ نیوز دے آر آسکنگ ایچ ادر, اینڈ دے کوسچن واز ناٹ ٹو انڈرسٹینڈ بٹ ٹو میک اے جاب. یہ اس لیے نہیں تھا کہ ہمیں سمجھ آئے, بلکہ اس لیے تھا کہ اس کا مسخرہ بنا دیا جائے, اس کا جوک کیا جائے, اس کا مسئلہ. اور ان کے اوپینئنز اس حوالے سے مختلف تھے. آپ لکھیں, ایک طبقے کا اوپینئن تھا کہ یہ دنیا قدیم ہے, اسے کبھی فنا نہیں ہونا, اس دنیا کو کبھی فنا نہیں ہونا. اس تصور کو کہتے ہیں تصور قدم, یعنی یہ دنیا قدیم ہے. قدیم مینس سینس ایور فار ایور, کانو یعتقدون فی قدم العالم, سینس ایور فار ایور, کہ اس کا کوئی ڈسٹرکشن نہیں ہوگا. نہ وہ بگ بینگ پہ یقین رکھتے تھے, نہ بگ کرنچ پہ یقین رکھتے ہیں. صحیح, ایک طبقہ. دوسرا طبقہ, وہ بگ بینگ پہ تو یقین رکھتے تھے اور بگ کرنچ پہ بھی یقین رکھتے تھے کہ دنیا آئی مہاراج وجود میں, فنا بھی ہو جائے گی, لیکن آفٹر دیٹ نتنگ ول ہیپن, ایوری تھنگ از گون. ون اٹ از روئنگ دیٹ از روئنگ, یہ دوسرا تصور. تیسرا تصور وہ ان کا تاری انکارنیشن کا, کہ محمد جو بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کی بات زندگی ملے گی, وہ ملتی ہے, روح نکل کر کسی دوسری باڈی میں چلی جاتی ہے, جو وہاں آپ والوں کا عقیدہ ہے انڈیا میں. تناسخ, تناسخ الارواح, کانو یعتقدون فی تناسخ الارواح. اور اس حوالے سے وہ مختلف قسم کے تصورات اپنائے ہوئے تھے. آیت نمبر 29, سورت نمبر 6, آیت نمبر 27 سے لیں تو وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, دیکھ لیا آیت نمبر 27 تاسو پر دائر ادرا لینا. ہاں صحیح شو, ان کے آنے سے وہ پشت والا بٹن دھن گیا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, اور اگر آپ نے دیکھ لیا, إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, مجھے دیکھیے, مجھے یہ دنوں کا بھی بہت کم پتا چلتا ہے کہ آج کون سا دن ہے. صحیح, تو میں صرف اپنے ذہن کو ریکال کر دیتا ہوں کہ رات آپ نے کون سے زبان میں درج دی. صحیح, تو جب ذہن میں آ جائے کہ رات تو کچھ تو ملی تھی, اٹ مینس کہ آج وینسڈے ہے, کیونکہ کل ٹیوزڈے. صحیح, میں اس طرح کرتا ہوں, اچھا کل شام آپ نے انگریزی میں درس دی تھی, او اٹ مینس کہ کل جمعہ تھا تو آج پھر سیٹرڈے, او کل شام آپ نے عربی میں درس دی تھی, او اٹ مینس کہ اٹ واز سنڈے, سو ٹوڈے از منڈے. کیا ہاں, تو ریکال کرتے تو کتنے دن آپ نے درس دے دیا اردو میں کانسٹنٹ. صرف ایک ہی کنڈیشن لگا رہی, وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, اور اگر آپ نے دیکھ لیا, إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, جب انہیں کڑا کیا جائے گا جہنم کے بیچ پر, فقالو تو کہیں گے یا لیتنا نردو، اے کاش کہ ہمیں واپس لوٹایا جائے دنیا کو، ولا نکذب بآیات ربنا، تو ہم نہیں جھٹلائیں گے اپنے پروردگار کے آیات، ونکون من المؤمنین، اور ہو جائیں گے ہم ایمان لانے والے، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ان کے لیے بتا دوں ظاہر ہو گیا، ما كانوا، وہ چیزیں، يخفون من قبل، جو اس سے پہلے پوشیدہ کر رہے تھے، آج تو ساری چیزیں سین پہ آ گئی، یہ خفیہ کرتے رہے سارے جرائم، آج تو سارے سین پر آ گئے. وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو واپس بھی لوٹایا گیا دنیا کو، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو وہ پھر واپس لوٹ جائیں گے اس عمل کی جانب جس سے منع کیا گیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ لوگ یقینی جھوٹے لوگ ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور وہ کہتے ہیں هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہ نہیں ہے یہ زندگی جس کا محمد تذکرہ کر رہا ہے، إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، مگر ہماری دنیا والی زندگی. محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کے بعد زندگی ملے گی، تو یہ زندگی یہی ہے جو ہمیں موت کے بعد ملی ہے، یعنی ہم جب موجود نہیں تھے تو موت کی، جب موجود نہیں تھے تو موت کی، وہ زندگی ملی. اب محمد اس تصور میں کنفیوز ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے شیطان دوست. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن مبعوثین، اور ہمیں کبھی بھی دوسری زندگی نہیں دی جائے گی. سورہ مؤمنون 18 آیت نمبر 37، سورۃ نمبر 23 نمبر 37 بلکہ 35 سے لے رہے ہیں. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا، یہ ان کا رد عمل تھا، یہ ان کے ریمارکس تھے. أَيَعِدُكُمْ، محمد آپ کو ڈراتا رہتا ہے، أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا، کہ جب آپ لوگ مر جائیں اور ہو جائیں، ترابن مٹی کے ساتھ مٹی، وَعِظَامًا، اور بوسیدہ ہڈیاں، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا آپ کو پھر نکالا جائے گا. ایسا ہے، یہ آپ کو اس تصور سے ڈراتا رہتا ہے، کریزی کنسپٹ ہے. ہاتھ ہے ہاتھ لما توعدون، ہے ہاتھ ہے ہاتھ. محمد، محمد اس میں فعل بمانا باہودا باہودا، ہے ہاتھ ہے ہاتھ یقال له اسم الفعل بمانا باہودا باہودا، ہے ہاتھ ہے ہاتھ باہودا باہودا. لما توعدون، ہائے عقل سے بڑی دور بات ہے، عقل سے بڑی تو انریزنیبل بات ہے محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہے ہاتھ، یہ عرب تب کہتے ہیں جب چیز بالکل امپاسبل ہوتی ہے، یہ عرب تب کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اس میں فعل، اس لیے میں نے اس سے کہہ دیا کہ باہودا باہودا. ہے ہاتھ لما توعدون، عقل سے بڑی دور بات ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے. ان هی الا حیاتنا الدنیا، یہ زندگی جس کا تذکرہ محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان هی الا حیاتنا الدنیا، یہ ہماری دنیا والے زندگی ہے. نموت، ہم مرتے و نحیا، اور زندہ ہوتے، و ما نحن مبعوثین، اور ہمیں پھر کبھی نہیں اٹھایا جائے. تو نموت و نحیا، دیٹ از دی عقیدہ پری انکارنیشن. یہ لکھیں کہ یہ ذکر کر رہا ہے کہ تناسخ کے عقیدے والے تھے، یہ دوسرا طبقہ تھا، پہلے والے تناسخ والے نہیں تھے، انہوں نے کہا بس یہ زندگی مل گئی ہے، اس کے بعد جو موت آئے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. صحیح. اور یہ لوگ تو کہتے ہیں یہ ایک کانسٹنٹ اور کنٹینیوس پروسیس ہے، نموت و نحیا، مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، ان ادر شیپ، وہ ہندو والی بات آپ کو یاد ہے نا، ہاں کتے والی. صحیح. تو اسی طرح تناسخ ہوتا ہے. ہے ہاتھ لما توعدون، بہودا بہودا، یہ عقل سے بڑی دور بات ہے، لما توعدون، جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے. ان هی الا حیاتنا الدنیا، نہیں یہ زندگی جس کا ذکر محمد پاک کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الا حیاتنا الدنیا، مگر یہ ہمارے حیاتنا الدنیا، یہ ہماری دنیا والی زندگی. نموت و نحیا، مرتے اور زندہ ایک سائیکل چل رہی ہے. نموت و نحیا کا معنی ایک سائیکل ہے جو چل رہی ہے. وما نحن مبعوثین، اور ہمیں کبھی بھی نہیں اٹھایا جائے گا. ان هو الا رجل، نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا رجل مگر ایک ایسے آدمی ہے افترا علی اللہ کذبا جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھ لیا ہے وما نحن لہ بمؤمنین ہم کبھی بھی اس کی جھوٹ کی تصدیق نہیں کریں گے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ملے گی صحیح وہ ملتی رہتی ہے یہ ایک سائیکل ہے چل رہا ہے تناسخ کا اور ری انکارنیشن کا سورہ الجاسیہ 25 سورت نمبر 45 نمبر 23 فرأيت من اتخذ إلهه هواه کیا آپ نے دیکھ لیا ہے اس شخص کو اتخذ إلهه هواه جس نے بنا دیا اپنا معبود اپنے خواہشات کو جس نے خدا کا مقام اپنے خواہش کو دیا ہے جس نے خدا کا مقام اپنے خواہش کو دے دیا ہے ہی اوبیز ہز اون لسٹ اینڈ ڈیزائر ایز اے مومن اوبیز دی کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی افرأيت من اتخذ إلهه هواه وضله الله اور گمراہ کر دیا ہے اللہ نے اسے شخص کو غلا علم عقل کے باوجود علم کا معنی عقل عقل کے باوجود وختم على سمعه اور مہر لگا دیا ہے غلا سمعه اس کے کانوں پر وقلب اس کے دل پر وجعل على بصره غشاوة اور لگا دیا ہے اس کے آنکھوں پر پردہ فمن یهدیه من بعد اللہ تو کون گائیڈ کرے گا اس کو اللہ کے بعد فلا تذکرون آپ ہوش سے کام نہیں لیتے کہ جس آدمی کو اللہ گمراہ کر دے اسے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا وہ عقل کے سمیت وہ دھکے کھاتا رہتا ہے وہی حضرت عمر والی بات رضی اللہ تعالیٰ کہ کانت عندنا عقول ولکن لم تکن ہدایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیے جی عقل ہمارے پاس تھے ہدایت نہیں تھی اس لیے تو بھٹکتے رہے وقالوا رو کہتے ما ہی الا حیاتنا الدنیا یہ زندگی جس کا تذکرہ کرتے ہیں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد ضمیر ہی راجعت الى الحیات المعہودہ الموعودہ ما هي ام الحیات المعهوده الموعوده کہاں تک ما هي نہیں ہے یہ زندگی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اور جس سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے محمد ڈراتے ہیں ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم الا حیات الدنیا مگر وہ زندگی یہی ہماری والے زندگی ہے نموت و نحیا ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں وہی لوگ ری انکارنیشن والے وہی لوگ ری انکارنیشن والے کہ یہ ایک سائیکل ہے چل رہا ہے خود آٹو ڈائنامک کیسا آٹو ڈائنامک خود حرکی ہے آٹومیٹک چل رہا ہے وما یولکنا الا الدار اور ہمیں مرواتا ہے زمانے کی رفتار زمانے کے پروسیس میں ہم مرتے ہیں اور زمانے کے پروسیس میں پھر زندہ ہوتے ہیں صحیح تو دیٹس نیچر پروسیجر دیٹس نیچر پروسیجر اللہ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس پروسیس صحیح وہ تو سرے سے خدا ہی کے انکاری تھے یہ انکارنیشن والے ایسے تھے جو خدا ہی کے انکاری تھے انہوں نے کہا کہ خدا ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس پروسیس صحیح تو ایسا ایک دوسری جگہ ایسا یہ روٹی کا انتظام ہمیشہ ہونا چاہیے اچھی بات کیا دفان اس سے پچھلی سورت نمبر 44 یہ بچوں سے ذرا کہہ دیں کہ خاموش رہیں جی آیت نمبر 34 هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ تَحْقِيقِ لَوْ كَتَبْنَا إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى نکال لیا پیج بتائیں نا هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ لَوْ كَتَبْنَا إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى إِنْ هِيَ هَذَا الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الْمَوْتِ الْمَوْعُودِ بَعْدَهَا الْحَيَاةُ محمد هي اي الموت الموعود بعدها الحیات ان ہی آنے یہ موت جس کے بعد زندگی کا وعدہ کیا جاتا ہے الا موتتنا الاولى مگر یہ وہ ہمارا ختم تھا پہلے والے پہلی والی موت یعنی جب ہم موجود نہیں تھے پہلی والی موت یعنی جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس موت کے بعد ہمیں زندگی مل گئی اب محمد کنفیوز ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہتا ہے جو دوسرے بار مریں گے پھر زندگی ملے گی. ان ہی الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین, اور ہمیں کبھی بھی نہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد. فاتو بآبائنا, ہاں اگر ایسا ہے تو ہمارے گریٹ گرانڈ فادرز کو یوں واپس لے آئے. فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین, لے آئے ہمارے آباؤ اجداد کو اگر واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے. اگر واقعی, اب دیکھیے وہ اس اس اس اس اس تصور کو ٹوسٹ کروا رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اس تصور کو بعد الموت والے تصور کو مختلف انداز سے وہ ٹوسٹ کروا رہے تھے کہ ہاں جی موت کے بعد زندگی ہے, یہ ہے نا موت کے بارے میں ملی ہے صحیح. اور کبھی کہہ رہے تھے ہاں یہ تو روزانہ کا معمول ہے, لوگ مرتے ہیں ان کی روح کسی دوسری انٹیٹی میں چلی جاتی ہے, تناسخ اور ری انکارنیشن. تو اللہ کریم نے ذرا واضح کر دیا سورہ بقرہ آیت نمبر 28 تاکہ یہ ٹویسٹ نہ کروا سکے. فتکفرون باللہ وکنتم امواتا, دیکھ لیا کیف تکفرون, آپ کیسے انکار کرتے ہو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. وکنتم امواتا, حالانکہ تھے آپ مرے ہوئے, یعنی نہیں تھے موجود. فأحياكم فأوجدكم أو خلقكم, اللہ نے آپ کو پیدا کیا. ثم يميتكم, دیکھیے وكنتم امواتا, آپ نہیں تھے. فأحياكم, زندہ کیا. ثم يميتكم, پھر مروائے گا. ثم يحييكم, اور پھر زندہ کروائے گا صحیح, تاکہ وہ ٹویسٹ نہ کروا سکے, ان کے راستے بند کر دیے. کیا آپ یہ الفاظ بھی ٹویسٹ کرواتے ہیں بدبختو؟ ذرا میں کلیئر کروا دوں کہ محمد ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ کوئی کنفیوز منفیوز نہیں ہے. آپ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں, آپ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. سورہ مومن جانا ادھر سے یاد دیں, جانا ادھر سے یاد دیں, ہاں آیت نمبر 10 and 11. ان الذين كفروا, تاکہ کو لوگ جو کفر کر چکے ہیں, انہیں ان کو آواز دی جائے گی قیامت کے دن, وہ اپنے آپ پر غصہ ہوں گے. کافر قیامت کے دن اپنے آپ پر غصہ ہوں گے. کانوا یغضبون علی انفسہم یوم القیامۃ, اپنے آپ پر غصہ ہوں گے. تو اللہ کے فرشتے انہیں کہہ دیں گے کہ آپ اپنے پہ بہت غصہ ہیں. انہوں نے کہا کوئی حد نہیں ہمارے غصے کی, ہم جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, وی آر اسٹک ان یور گریٹ فتنہ ان اے گریٹ عذاب. سو ہماری اینگر اپنے اوپر اتنی ہے کہ اس کے کوئی لمٹس نہیں ہے. تو فرشتے انہیں کہیں گے کہ اللہ اس سے بھی زیادہ آپ پر غصہ ہے. یونادونا, ان کو بتایا جائے گا, لمقت اللہ, کہ اللہ کا غصہ اکبر من مقتکم انفسکم, آپ کے غصے سے بھی زیادہ ہے آپ لوگوں کے لیے. کیوں؟ استدعونا الی الایمان, محمد از تعلیلیہ, محمد تعلیلیہ للعلہ لا للظرف. استدعونا الی الایمان, کیوں کہ بیکاز ناٹ وین, محمد بیکاز ناٹ وین, دیٹس بیکاز. استدعونا الی الایمان, کیونکہ آپ کو بلایا جا رہا تھا ایمان کے جانب دنیا میں. فتکفرون, اور آپ انکار کرتے رہے. قالوا, اب وہ وہی چیز ایڈمٹ کروائیں گے جس کو وہ ٹوسٹ کروا رہے تھے دنیا میں. ناؤ دے ول ایڈمٹ وٹ دے آر ٹوسٹنگ ہیئر ان دی لائف آف دیٹ ویری ورلڈ وچ از پاسٹ اوے, جو گزر چکی ہے. تو اب وہ حقائق تسلیم کر جائیں گے, لیکن اب پچھتاؤ گے کیا, جب چڑیا چھپ گئی تھی. کل تو ٹوسٹ کروا رہے تھے, ہاں جی لائف آف ڈیتھ تو مل چکی ہے, محمد کنفیوز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو قیامت کے دن وہی حقیقت جو بقرہ میں اللہ نے بیان کر دی کہ چار حالات ہیں. کتنے ہیں؟ آپ اس کو تین نہ بنائیں, چار ہیں. آپ نہیں تھے, موت تھی. زندہ ہو گئے, حیات تھی. مر جائیں گے, موت ہے. زندہ ہو جائیں گے, حیات ہے صحیح. اور وہ اس چیز کو ڈراپ کر دیتے ہیں, صرف ان تینوں کے درمیان مسئلے کو اس طرح چکر لگواتے تھے اس کے. تو اب یہاں قیامت کے دن قالوا ربنا, وہ کہیں گے وہ ہمارے رب, امتنا اثنتین, آپ نے مردہ رکھا ہمیں دو بار. واحییتنا اثنتین, اور آپ نے زندگی دی ہمیں دو بار. آپ نے مردہ رکھا ہمیں دو بار اور آپ نے زندگی دی ہمیں دو بار, یہی چیز تھی جو دنیا میں ایڈمٹ نہیں کروا رہے تھے. اب حقیقت تسلیم کرنے لگے. فا باطرفنا بجنوبنا، ہم اپنے نقائص اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ واقعی ہم الفاظ کو ٹویسٹ کروا رہے تھے، حقائق تبدیل کروا رہے تھے، حقائق تبدیل، وی ور ٹرائنگ ٹو چینج دا ریالٹیز اینڈ ایفیکٹس، اینڈ دیئر فور وی ور سینگ دیٹ محمد از کنفیوز اینڈ سو اینڈ سو آن صلی اللہ علیہ وسلم. فاعترفنا بذنوبنا، ہم اقرار کر چکے ہیں، ایڈمٹ کر چکے ہیں اپنے خطاؤں اور اپنے گناہ کو. فہل الی خروج من سبیل، ہے نکلنے کے لیے کوئی راستہ؟ از دیئر اینی ایگزٹ ٹو گو آؤٹ؟ اللہ سبحانہ و تعالی ول سے نو، دیئر از نو اینی ایگزٹ، یو ول بی فار ایور ہیئر. ابھی تو آپ پہنچ گئے ہیں، ابھی سٹک ہو گئے، صحیح، تو واپس اپنے سبق ہے. ابھی کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ کس طرح ڈیبیٹ کروا رہے تھے اس کانسیپٹ کو، how they were debating and discussing and asking each other regarding the day of Qiyamah. They were making jokes, they were twisting the very concept, and they were saying that Muhammad is a great person. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abhi pata lag gaya, sahi, kyunki ye to maine keh diya na ki aakhri quarter ye to reference hai, to in sare ayat ko maddenazar rakhenge tabhi pata lag gaya tasaalun kya cheez hai. عم يتساءلون، کس کے متعلق پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے؟ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے متعلق. گریٹ نیوز، گریٹ نیوز، ڈسٹرکشن آف دس یونیورسل سسٹم اینڈ لائف آفٹر ڈیتھ فار اکاؤنٹبلٹی، دیٹ از ایکچولی گریٹ نیوز. عم يتساءلون، کس چیز کے متعلق پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے؟ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے متعلق. الذي وہ خبر، ان فی مختلف، جس کے حوالے سے یہ مختلف تصورات رکھتے ہیں. ان فی مختلف فیما بین ہوں، محمد الذي ان فی مختلف فیما بین ہوں، لأن لهم مختلف تصورات بالنسبة الى خراب الدنیا و الى الباث بعد الموت. الذين في مختلفون، وہ بڑی خبر جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ڈس ایگری کرتے ہیں. کیونکہ جب وہ بیٹھ جاتے ہیں، لک ایٹ می، جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں وٹ از یور اوپینین ریگارڈنگ دیٹ کنسپٹ بین ایکسپریس بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف آفٹر ڈیتھ. تو ایک آدمی ری انکارنیشن کی بات کر جاتا، دوسرا آدمی یہ کر جاتا، وہ کنفیوز ہے بھائی اس موت کے متعلق جس کے بعد زندگی مل چکی ہے. یہ پہلی والی موت ہے جب ہم زندہ نہیں تھے، جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو زندگی تو مل گئی. دوسرا کہہ رہا تھا اس زندگی کے تصور میں وہ کنفیوز ہیں، اس زندگی سے مراد یہی زندگی ہے جو ملی ہے ہمیں، یہ موت کے بعد ملی ہے. بات میں آ گئی بس. اور کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں بھائی کوئی ڈسٹرکشن وسٹرکشن نہیں ہوگا، یہ دنیا فار ایور ہے، بیکاز دس از سن سیور، دیٹس کال قدیم، دیٹ از کال قدیم. محمد، محمد كانوا يقولون العالم قديم لانه مستغن عن المؤثر، وكل ما هو مستغن عن المؤثر فهو قديم، فالعالم قديم. هذه عقيده باطله، عقيده فاسده. واما العقيده الاساسيه فنقول ان العالم حادث لانه متغير، وكل ما هو متغير فهو حادث، فالعالم حادث. مفهوم؟ وكل حادث يكون ممكنا، والكل ممكن لا بد وان يفنى. الذين في مختلفون، یہ آپ کے اپروچ کی بات نہیں، اس لیے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، صحیح، یہ اس کے اپروچ کی بات ہے. الذين في مختلفون، وہ بڑی خبر جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں. اختلاف کرتے ہیں مین ڈس ایگری کرتے ہیں، نو نو نو نو نو، آئی ڈونٹ ایڈمٹ، لیٹ می ٹو ایکسپریس مائی اوپینین، کہ میں اپنی رائے بتا بیان کر دوں. یہ جو محمد کہہ رہا ہے وہ کنفیوز ہو گیا ہے فلاں تصور میں، وہ کنفیوز. جو تو آدمی کہ نو نو، ذرا مجھے سنیں بھائی، جب سے ہمارے باپ دادے ہمیں کہہ رہے ہیں یہ دنیا ہے، موجود ہے، اٹ مینس کہ ایسا کوئی ٹائم نہیں تھا کہ دنیا موجود نہیں تھی، لہذا اٹ ول بی ہیئر فار ایور، یہ دنیا ہوگی ہمیشہ کے لیے، تو کوئی ڈسٹرکشن وسٹرکشن ہوگا نہیں، لہذا لائف آفٹر ڈیتھ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات میں آ گئی، یہی ہے وہ ان کا اختلاف اور ڈس ایگریمنٹ. کلا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے جو ماحول بنا رکھا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیعلمون، جلدی انہیں سمجھ آ جائے گی، یہ وارننگ ہے، دس از وارننگ. ثم، اور پھر میں کہتا ہوں کہ ایسا انہیں نہیں کرنا. سیعلمون، جلدی انہیں سمجھ آ جائے گی. الم نجعل الارض مهادا، یہ آیت نمبر 16 تک، آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 16 تک، یہ دلائل ہے توحید کے ایکسپریسلی اور امپلائڈلی باس بادل موت کے، صراحتن یہ دلائل ہے توحید کے، دلائل ہیں توحید کے، کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، قدرت رکھنے والا ہے جس اللہ نے یہ سب کچھ بنا دیا ہے. اور امپلائڈلی یہ دلائل باس بعد الموت کے کہ جس اللہ نے یہ سب کچھ بنا دیا ہے وہ اس دنیا کو ختم کر کے پھر آپ کو نئی زندگی دے سکتا ہے, وہ قدرت رکھتا ہے. الم نجعل الارض مهادا کیا ہم نے, الم نجعل الارض مهادا کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو مهادا بچونا فرش, والجبال اوتادا اور پہاڑوں کے اس کے اوپر نیلز, اس کے اوپر نیلز, وخلقناکم ازواجا اور پیدا کر دیا آپ لوگوں کو جوڑا جوڑا, وجعلنا نومکم سباتا اور ہم نے بنا دیا آپ کے نیند کو سباتا آرام کا ذریعہ, بدن بھی اور دماغ بھی دونوں سکون پا لیتے ہیں, وجعلنا نومکم سباتا اور ہم نے بنا دیا ہے آپ کے نیند کو سباتا بدن اور دماغ کے آرام کا ذریعہ, وجعلنا اللیل لباسا اور ہم نے بنا دیا ہے رات کو لباسا کور, رات کو کور یعنی ڈارکنیس آ جاتی ہے آٹومیٹکلی آدمی کو آرام آ جاتا ہے, تبھی تو کہتے ہیں کہ لائٹ آف کرتے ہیں, تبھی کہتے ہیں کہ دیٹ از نیچرل, وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا اور ہم نے بنا دیا ہے دن کو معاش حاصل کرنے کا ذریعہ, لوگ کام کرنے نکل جاتے ہیں, وبنینا فوقکم سبغا شدادا اور ہم نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کے اوپر سبغا شدادا سات مضبوط ہیونز, وجعلنا سراجا وهاجا اور ہم نے پیدا کر دیا ہے سراجا لیمپ, وهاجا بلیزنگ لیمپ, بلیزنگ لیمپ روشنی دینے والی لیمپ سورج, وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا اور ہم نے نازل کر دیا ہے من الموسرات کلاؤڈ سے نچوڑنے والی سے, موسرات کا لٹرلی معنی کیا ہے نچوڑنے والیوں سے, کس چیز سے نچوڑنے والی ہو تو یہ کلاؤڈ اپنے آپ کو خود نچوڑتی ہے, وجعلنا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا نچوڑنے والیوں سے پانی, ان ابنڈنس سجاجن کا معنی ان ابنڈنس اور لاٹ آف واٹر, لنخرج به نتیجہ اس کا یہ کہ نکالے ہم اس کے ذریعے حبا گرین ونباتا اور گروسری, وجنات الفافا اور گارڈن تھک گارڈن, الفافا مین ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے, وجنات الفافا ان يوم الف, اب آیت نمبر 17 اب ٹو آیت نمبر 30 انذار وارننگ, ان يوم الفصل كان ميقاتا تاکہ ایک فیصلے والا دن, كان ميقاتا ان يوم الفصل كان ميقاتا تاکہ ایک فیصلے والا دن, آیت نمبر 13 اور 14 پہ چلے جائیں سورہ مرسلات کی, اس سے آگے جو گزر گئی سورت یا پیچھے جو گزر گئی, پیچھے جو سوری صاحب آگے کی پیچھے بخاری صاحب تو آپ کے مخلف ہیں, آیت نمبر 13 اینڈ 14 لے آئیے یوم اجلت, کس دن کے لیے ان کو ڈیلے کیا گیا ہے, لیوم الفصل, یوم الفصل کے لیے, یوم الفصل, یوم الفصل کے لیے, وما ادراک ما یوم الفصل, اور یوم الفصل فیصلے والا دن یہ کیسا دن ہے آپ کو کچھ ہے تصور اس کا, آپ کو کچھ ہے تصور اس کا, تو یہاں تو پوچھ لیا کہ فیصلے والا دن کیسا دن ہے, وہاں تو سمپلی کہہ دیا ویل یوم ذل المکذبین, جھٹلانے والے بہت بڑی مصیبت میں ہوں گے اسی دن, جھٹلانے والے ہلاکت میں پڑے رہیں گے, لیکن یہاں آپ تفصیلات بتا رہا ہے سورہ نبا میں کہ ان یوم الفصل کان میقاتا تاکہ ایک فیصلے والا دن, کان میقاتا یہ ان کا موعد ہے, یہ ان کا فکس ٹائم ہے, یوم ینفخ فی الصور جس دن پونکا جائے گا, فی الصور لاؤڈ سپیکر میں, سور کا معنی وہ بمپری نہیں بجا رہا کوئی میوزک ہو رہا ہے, لیکن لاؤڈ سپیکر کو بھی عربی میں سور کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, یہ بنسری کی طرح یعنی اس سے آواز جو نکلتی ہے بنسری کہتے ہیں اسے, تو بنسری کی طرح آواز نکلتی ہے, یوم ینفخ فی الصور جس دن پونکا جائے گا, فی الصور لاؤڈ اسپیکر میں ٹرمپٹ میں, فتاتون افواجا تو آئیں گے آپ لوگ افواجا گروہ در گروہ, فتعطون افواجن، آپ آتے رہیں گے افواجن کرو در گرو، وفتحت السماء اور کھول دیا جائے گا، کھولا جائے گا آسمان، فکانت ابوابن تو وہ سارا کلا کے کلا رہے گا، دروازے ہی دروازے ہوں گے، دروازے. ویوم تشقق السماء بالغمام، قرآن کریم نے فرمایا ویوم تشقق السماء بالغمام، اور جب آسمان کو پھاڑا جائے گا بالغمام اوپر سے گرنے والے ایک سفید کلاؤڈ کے ذریعے، ونزل الملائکۃ تنزیلا اور سارے ملائکہ وہ زمین پر آ جائیں گے. تو یہاں وہ تصور فتحت سے دے دیا. وفتحت السماء اور کھول دیا جائے گا آسمان، فکانت ابوابا تو وہ درار ہی درار ہوں گے. ابواب کا لٹرل معنی دروازے، لیکن دروازے کا مراد نہیں کہ اللہ دروازے لگا، دراڑے پڑ جائیں گی. اذا السماء انشقت و اذا السماء انفطرت، دوسری جگہ فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا. وسیرت الجبال اور چلایا جائے گا پہاڑوں کو، فکانت سرابا تو ہو جائے گا وہ چلنے والا ریگ. ڈیزرٹ میں جس طرح ونڈ میں ریگ چل پڑتا ہے، اس طرح یہ پہاڑ چل پڑیں گے. کبھی ڈیزرٹ میں ٹورنیڈو کا یا اس قسم کے ونڈ کا نظارہ اگر ڈیزرٹ میں نہیں کیا، ٹی وی پر تو کیا ہوگا کہ کیسے یہ ریگ دوڑتا رہتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ پہاڑ اس طرح دوڑ جائیں گے جس طرح سارا میں ریگ دوڑتا ہے ونڈ کے سامنے. وہ سویرت جبالو اور چلائے جائیں گے پہاڑ، فکان سرابا تو وہ سارے ہو جائیں گے سرابا ریگ دوڑنے والی. ان جہنما کانت مرسادا، سورت طہا سورت نمبر 105, 106, 107, 108. یہ پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے متعلق، وٹ ہیپن ٹو دا پہاڑیز ٹو دا ماؤنٹینس. گالیا پیج 320. جیسے آج آپ کی آواز تیز ہونی چاہیے تو آج مدن ہو گئی ہے. آپ لوگوں کی آواز آج ذرا تیز ہونی چاہیے، کیونکہ 320 تاکہ سب کو سنائی دے. سب دور نہیں بیٹھے، میرے خیال میں سارے کانے کے انتظار میں بیٹھے. وَيَسْأَلُونَ عَنِ الْجِبَالِ، پوچھتے ہیں آپ سے عَنِ الْجِبَالِ پہاڑوں کے متعلق. کیس کا کیا ہوگا؟ فَقُلْ آپ دے دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اڑائے گا اللہ کریم اس کو مکمل طور پر. یہ اڑ جائیں گے. ینسفہا ربی نصف، اس کو کہتے ہیں جس طرح آپ راگ اٹھا کر ٹورنیڈو کے سامنے پہنتے ہیں، تو اس کا کیا حشر ہو جاتا ہے؟ کوئی فرضہ ملتا ہے اس راگ کا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا ینسفہا ربی، تو راگ کا ڈھیر بن کے اڑ جائیں گے. صحیح، راگ کا ڈھیر بن کے اڑ جائیں گے، یعنی سارا والکینو ایرپشن ہو کے دھول کے دھول بن جائیں گے. کیا بن جائے گا؟ والکینو ایرپشن دھول بن جائے گا. ینسفہا ربی، اللہ کریم نے بھی فرمایا راگ بن کے یہ اڑ جائیں گے. اینڈ اٹ ول ہیپن، دیٹ واٹ دی سائنس سیز. صحیح حضرت صاحب، کیا کہتے ہیں؟ یہی ہوگا والکینو ایرپشن. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. اللہ چھوڑ دے گا زمین کو قَاعًا صَفْصَفًا، برابر ہموار، برابر ہموار، کوئی اونچ نیچ اس میں نہیں ہوگی. لا ترا فیہا عوجًا، نہیں ہوگا زمین کے اندر عوجًا کوئی خندق. ولا امتا، اور نہ کوئی تیلا، تیلا نہیں ہوگا، وہ اڑ جائیں گے. وہ اور کہاں چلے جائیں گے؟ ان خندقوں میں پڑ جائیں گے. صحیح، تو کیا ہوگا میرے خیال میں؟ وہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ، یہ گارڈن میں جو کہتے ہیں لینڈ لیولنگ، کیا کرتے ہیں؟ لینڈ لیولنگ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لینڈ سکیپنگ. ہاں، ہم تو وہاں پاکستان میں لینڈ لیولنگ کہتے ہیں، یہاں اسکیپنگ کہتے ہیں، گریڈنگ. اچھا، جب ہموار ہو جاتا ہے تو ہموار کر دے گا. یس، یوم یتبعون الطاغیۃ، جس دن وہ فالو کریں گے الطاغیۃ پکارنے والے کو، اسرافیل کو. لا عوج لہ، لا عوج لہ، کوئی اسی سے ڈیویٹ نہیں ہو سکے گا. بیکاز دیٹ ساؤنڈ آف اسرافیل ول ہیو این اٹریکشن لائک اے میگنیٹک، دیٹ ول ہیو اے میگنیٹک اٹریکشن. لوگ اس آواز پہ کھینچے جائیں گے، اس آواز سے آدمی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا، وہ آواز خود کھینچتا رہے گا. وہ آواز جس طرح مکناتیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ آواز لوگوں کو اس طرح کھینچتا رہے گا. یومئذین لا عوج لہ، لوگ ادھر ادھر نہ ہو سکیں گے۔ سورہ المعارج سے ادھر ادھر نہیں ہو سکیں گے۔ نمبر 7 آیت نمبر 43، آیت نمبر 43 یہ جو آیت میں لفظ وہاں آیا لا عوج لہ، کہ کوئی آدمی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا، وہ سیدھا آواز اس کو کھینچتا جائے گا۔ تو یہ تصور یہاں پہ واضح کر دیا کہ یوم یخرجون من الاجداث، سے جس دن نکلیں گے من الاجداث سے اپنے قبروں سے، سراغن بہت جلدی، ان نینو سیکنڈ آل آف دم ول بی آن دس آن دی سرفیس آف دی ارتھ ان نینو سیکنڈ، ناٹ ایون اے سیکنڈ بٹ ان نینو سیکنڈ۔ یوم یخرجون من الاجداث سراغن کانہم الی نصب یوفضون، اسرافیل کے جانب ایسے دوڑیں گے کانہم الی نصب یوفضون، جس طرح پلیئرز، جس طرح پلیئرز گول کی طرف دوڑتے رہتے ہیں۔ نصب کا معنی گول، ڈیسٹینیشن، جس طرح ڈیسٹینیشن کی جانب پلیئر دوڑتا رہتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، وہ شکیل و نیل، وہ سیدھا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس طرح پلیئر اپنے ڈیسٹینیشن کی جانب دوڑتے رہتے ہیں، لوگ بھی اسرافیل کی آواز کی طرف ایسے دوڑیں گے، بیکاز دیٹ از دی گول، یہی گول ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، لیکن الٹیمیٹ گول وہی ہے، وہاں پہنچنا ہے۔ آج تو چودھری صاحب والی، تو واپس اپنے سبق پہ، محمد کانم الی نصب یوفضون ایز دی پلیئرز آر رننگ ٹوارڈ دیئر گول۔ وسویرت الجبال، بیک ٹو یور سبق، وسویرت الجبال، اور اڑایا جائے گا، چلایا جائے گا پہاڑوں کو، فکانت سرابا، یہ چلتے رہیں گے ہوا کے سامنے، چلتے ہوئے رے کی طرح، ان جہنما کانت مرسادا، تاکہ جہنم کانت مرسادا۔ مرساد کا معنی جس طرح کہتے ہیں کسٹم چیک پوسٹ، یہ کسٹم چیک پوسٹ ہے، یا ایکسائز چیک پوسٹ ہے، یا جہاں بھی پکڑنے والا بیٹھا ہو جس سے گزرنے کا کوئی سی پورٹ ہے، یا ایئر چنگی ہے، بس یہ چنگی ہے، صحیح، یہ رصدگاہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے کہ جہنم رصدگاہ ہے، وہاں سے ہو کے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، وہاں سے ہو کے ایون مومن بھی سارے جہنم ہی کے اوپر سے گزریں گے۔ جنت کا راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ جہنم سے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، کہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم جہنم دے کے بغیر گزر جائے۔ ہر ایک آدمی نے جہنم کو دیکھ کے گزرنا ہے، اس کی شکر ہے خدا اس مصیبت سے جان چھوٹ گئی، ورنہ یہاں تو ایک سیکنڈ گزارنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں، تو اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ تو ایک آدمی دیکھے گا اور اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، شکر ہے خدا کہ ایسا آپ سے جان چھوٹ گئی، ورنہ یہاں تو ایک سیکنڈ گزارنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب مومن جہنم کے اوپر سے گزرے گا، when the moment will be passing upon the jahannam and sirat, so the fire of jahannam will say juz ya mumin isra juz ya mumin fa inna nuraka قد اطفا الحبی، کہ آپ ذرا جلدی گزر جائیں، آپ کی ایمانی لائٹ میرے شعلوں کو ٹھنڈا کر رہی ہیں، آپ کی ایمانی لائٹ میرے فلیمس کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ جز یا مومن فإن نورک قد اطفا الحبی، ان جہنما کانت مرسادا، تاکہ جہنم یہ ہے ایک پوائنٹ سارے لوگوں کے لیے، لتوا گیلا سرکشوں کے لیے ہے مآبن، ان جہنم کانت مرسادا لکل الناس وللطاغین مآبا، محمد مرسادا لکل الناس وللطاغین مآبا، ان جہنما، تاکہ جہنم مرسادا ایک پوائنٹ سارے لوگوں کے لیے، ساروں نے گزرنا ہے وہاں سے، لیکن لطاغین مآبا، اور سرکشوں کے لیے دیکھ دا اونلی پلیس، سرکشوں کے لیے تو وہی جگہ ہے، پوائنٹ تو ہے ساروں کے لیے، لیکن رہنے کی جگہ ہے باغیوں کے لیے، لطاغین مآبا مرجحن لابثین فیہا احقابا، لابثین ماکثین فیہا، وہ رہتے رہیں گے اس کے اندر احقابا، عمر پر دہرن طویلا لا ينفد قط، دہرن طویلا لا ينفد قط، وہ پوری عمر کے لیے وہاں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردن، نہ تو وہاں چکھ سکیں گے اسے کے اندر بردن، بردن ٹھنڈک، ولا شرابن اور نہ ٹھنڈا پانی، تو اوپر نیچے آگے پیچھے ساری گرمی ہی گرمی، لا یذوقون فیہا وہ نہیں چکھ سکیں گے اسے کے اندر بردن ٹھنڈک، ولا شرابن اور نہ ٹھنڈا پانی، الا حمیمن ہاں الا حمیمن مگر کھولتا ہوا گند ہوگا، ڈسچارج آف دیئر وونڈز اینڈ دیئر پسز، الا حمیمن مگر کھولتا ہوا گند ہوگا، وغساقن اور غساق مین نچوڑا ہوا، زخموں کا نچوڑا ہوا، زخموں کا نچوڑا ہوا، وچ از اسکویزڈ فرام دیئر وونڈز، ان کے جو کوڑے پنسیاں آگ کی وجہ سے آئیں اس سے جو گند بہتا ہے، غصہ. دوسری جگہ اللہ کریم نے اس کو غسلین کہہ دیا، سورہ الحاقہ آیت نمبر 32 سے لے لیں، ثم فی سلسلۃ ذرعھا، پھر ایسی چین یا ایسے جنگلے میں اور فنس میں، ذرعھا سبعون ذراعا، جس کی میر میں 70 گز فصل کو، اس جہنمی کو داخل کر دو، انہ کانا لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ پہ جو بہت بڑا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے طعام پہ نہ اپنے کو نہ کسی اور کو ترغیب دے رہا تھا، فلیس لہ یوما، بس نہیں ہے آج کے دن اس کے لیے ہاؤنا، یہاں پہ حمیم کوئی دوست کے اسے چھٹکارا دے، ولا طعام اور نہ کوئی کانا الا من غسلین، تو غسلین وہی ہے جو زخموں کا نچوڑا ہوا ہے، جو وونڈز کا نچوڑا ہوا ہے، پس اینڈ ڈسچارج آف دیئر وونڈ، دیٹس کالڈ غسلین، اینڈ ہیئر اینادر ٹرم غساق، اینادر ٹرم غساق. سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، تصویر الفنی فی القرآن، محمد هذا لك عندك موجود، التصویر الفنی فی القرآن، تو اسی کے اندر وہ کہتا ہے کہ جہاں اللہ کو غصہ آتا ہے تو وہ الفاظ بھی ایسے مشکل بیان کر دیتا ہے کہ اس کے لیے ڈکشنری جانی پڑتی، صحیح، وہاں سے اللہ کی شدت اور غصہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیوں اتنے مضبوط، جس طرح پشتونوں کو غصہ آتا ہے تو پھر موٹے موٹے گالیاں دے دیتے ہیں، صحیح، تو جتنی موٹی گالی پشتون دے دیتے اس کا معنی یہ کہ اس کے غصے کی انتہا نہیں ہے، صحیح، اس موٹے گالی سے اس کے غصے کو آپ ماپ سکتے ہیں، صحیح، تو اللہ کریم کے غصے کو ان موٹے الفاظ سے آپ معاف کر سکتے ہیں کہ کتنے غصے ہیں اللہ کہ اتنے ثقیل اور بھاری الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو واپس اپنے سبق پہ، میں پوچھتا ہوں، کیسے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے ڈرتا ہوں، ورنہ چوری ساتھوں کے لیے پک جائے گا، کہ میں سے نہیں، چوری صاحب سبھی کا یہی ہے، یہ ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہنے والا تھا، لیکن میں ڈر رہا تھا نا آپ سے، میں نے کہا کہیں آپ سو نہ کریں، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وہ نہیں چکھ سکیں گے فيها جہنم میں بردا کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا اور نہ کوئی ٹھنڈا پانی، تو ٹھنڈک بھی ٹھنڈا چھاؤں وہاں نہیں ہوگا، ٹھنڈک مین ٹھنڈا چھاؤں وہاں نہیں ہوگا، سورہ الواقعہ 27 نمبر 56 آیت نمبر 41 42 43 44، واصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، کیا گندا کیفیت ہوگی ان کی، محمد الاستفہام لکثافت حالہم، ما کثیف حالہم بالثاء، ما کثیف حالہم، واصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، کیا گندا اور ڈٹی ہے ان کی کیفیت، فی سموم، وہ آکسی ایسٹلین فلیمز میں ہوں گے، سمو آکسی ایسٹلین فلیمز جس میں دھواں کوئی نہیں ہوتا، فی سموم میں وہ ایسے فلیمز میں ہوں گے جہاں دھواں نہیں ہوگا، وہ حمیم اور کھولتے ہوئے گندے پانی میں، یحمومل اور وہ ایسے وزلن ایسے شیڈوں میں ہوں گے، بھی یحمومل جو بہت باری دھوئیں کا شیڈو ہوگا، جو بہت باری دھوئیں کا شیڈو ہوگا، لا پار دل، نہ تو وہ ٹنڈا ہوگا، ولا کریم اور نہ خوبصورت ہوگا، شیڈو تو آدمی کو گرمی میں اچھا لگتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے وہ تو ایسا شیڈو ہے کہ قریب المنظر ہے، اس کی اپیئرنس بڑی بیڈ ہے، بڑی ورسٹ ٹائپ کی اپیئرنس ہے اس کی، آدمی دیکھ کے ڈر جاتا ہے، میرے تو لا بارے دن بلا کریم، ہاں شیڈو ہوگا لیکن وہ نہ کوئی ٹھنڈک دے سکے گا اور نہ آپ کے دل کو کوئی خوش کر سکے گا، اس کو تو دیکھتے ہی آپ کے اوسان خطا ہو جائیں گے، اللہ بچائے رکھے. تو واپس اپنے سبق پہ، کہ لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابن الا حمیمن مگر کولتا ہوا پانی وغساقن اور ڈسچارج آف دیئر وونڈز ان کے زخموں کا ڈسچارج جزاء وفاقا یہ بالکل بڑی مناسب اور ایکول جزا ہے. اللہ کریم نے فرمایا ان کے اعمال اور عقائد بھی تو اسی قسم کے تھے. صحیح, اگر وہ کوئی ویزیبل چیز ہوتی تو اس طرح نظر آتی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس سے بالکل ٹٹ فار ٹیٹ جزاء وفاقا, وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کیا ٹٹ فار ٹیٹ, بڑا مناسب جزا ہے یہ. جزاء وفاقا, یہ بڑا مناسب بدلہ ہے ان کے عقائد اور اعمال کا. انہم کانوا لا یرجون حسابا, تاکہ کے لوگ تھے لا یرجون, وہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے. لا یرجون لا یخافون, وہ ڈرتے نہیں تھے حساب اکاؤنٹبلٹی سے. وکذبوا, اور وہ جھٹلا چکے تھے. بآیاتنا کذابا, ہمارے آیات کو پورے زور سے. کذابن کا معنی اسے کہتے ہیں مفعول مطلق للتاکید, محمد مفعول مطلق للتاکید, للتاکید التکذیب. وکذبوا آیات بآیاتنا تکذیبا شدیدا, وکذبوا بآیاتنا, اور جھٹلا چکے تھے ہمارے آیات کو. کذابا, بڑے زور سے, انتہائی زوردار انداز سے, بالکل ہم نے نہیں مانا. وَكُلَّ شَيْءٍ, اور ہر ایک بات. أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, ہم نے کاؤنٹ کر دیا ہے. أَحْصَى يُحْصِي إِحْصَاءً, أَحْصَى يُحْصِي إِحْصَاءً بمعنى محمد عدّ يعد عدّاً. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ, اور ہر ایک چیز ہم نے کاؤنٹ کر دیا ہے. كِتَابًا, اینڈ وی ہیو پٹ اٹ آن ریکارڈ ان سیریل نمبر. اللہ کریم نے فرمایا آپ کو تکلیف کوئی نہیں ہوگی, جس انداز سے کر چکے ہیں اسی انداز سے آپ دیکھیں گے, اسی سیریز میں آئے گا, اسی سیریز میں آئے, اور آخر میں آپ کو کیلکولیشن مل جائے گی. آخر آپ کو کیلکولیشن, ہم نے آپ کی ایک بھی حرکت نہیں چھوڑی, ایک بھی بات نہیں چھوڑی, ایک سیکنڈ کو ہم نے ضائع نہیں کیا. سارے سیکنڈ آپ کے لکھے ہوئے ہیں اور سیریل وائز لکھے ہوئے ہیں. صحیح, آپ کا پرسنل ویب سائٹ بنا دیا ہم نے. صحیح, ہر ایک آدمی کا اللہ کریم نے کیا بنا دیا, پرسنل ویب سائٹ فار ایوری سنگل سیکنڈ. ہاں, انکریز کریں گے عذاب میں کہ دو تین اور لگاؤ. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق وعنابا. یہ آیت نمبر 37 تک, یہ ہے بشارت. موضوع بشارت, محمد علیک ان تدون تفسیر الموضوع حسب تفسیرنا. ان للمتقین مفازن, تاکیق پرہیزگاروں کے لیے. مفازن, فوزن کبیرن. مفازن, فوزن کبیرن, بہت بڑی کامیابی ہے. اے ویری گریٹ سکسیس, ایکسیلنٹ سکسیس. ان للمتقین مفازن, متقین کے لیے مفازن, بہت بڑی کامیابی ہے. کیا ہے؟ حدائقہ, گارڈنز. حدائقہ پلورل آف حدیقہ, حدیقہ گارڈنز. ان کے لیے باغات ہوں گے. وہ آنابن, اور انگور. وہ آنابن, اور انگور قندھار والے. وہ کواغبا, وہ جو ہمیں جان لگا سکے. وہ کواغبا اطرابن, کواغب دیٹ از پلورل آف کاغبا, دیٹ از پلورل آف کاغبا. اور کاغبا ایسی نوجوان لڑکی کو جو ابھی ابھی بالغ ہو چکی ہے, اس کو کہتے ہیں کاغبا. کیا کہتے ہیں؟ کاغبا, نوخیز لڑکی. اردو میں کہتے ہیں کیا؟ نوخیز لڑکی. اور اطرابن, اب آدمی بوڑھا ہو اور شادی اس کی نوخیز لڑکی سے, وہ تو ایک علیحدہ مصیبت ہے. صحیح, وہ تو الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس کو. صحیح ہے, تو اس لیے پیچھے اللہ نے فرمایا کہ ڈونٹ وری اطرابن, ہم آپ کی عمر کو بھی نیچے لا کر اس کے ہم پلہ بنا دیں گے. صحیح, سو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس, کچھ اور نہیں کہنا چاہیے, آپ خود بھی امیجن کریں. ہاں, ان للمتقین مفازن, تاکہ پرہیزگاروں کے لیے مفازن, کامیابی, بہت بڑے حدائق گارڈنز ہیں, باغات ہیں. وکواغبا, اور نوخیز لڑکیاں ہیں. اطرابن, ہم عمر ہوں گی. اطرابن, ہم عمر ہوں گی. کیا ہوں گی؟ ہم عمر ہوں گی. تو وہاں پہ جو لڑکیاں ملیں گی اس کا اور آپ کا عمر برابر ہوگا, اس کا اور آپ کا عمر برابر ہوگا. حدیث میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اہل الجنت جردن مردن, جنت والوں کو اللہ کریم 15 سالہ اور 16 سالہ لڑکے بنا دیں گے, اور عورتوں کو 15 سالہ اور 16 سالہ لڑکیاں بنا دیں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پاس ایک بوڑھی آئی, امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے, امام ترمذی نے ایک باب نقل کیا ہے, ایک چیپٹر لکھا ہے باب ما جاء فی مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار جوک کیا کرتے تھے, یعنی لطیفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفے وہ علم کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے؟ علم کے بھرے ہوئے ہوتے. تو ایک بوڑھی عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائیں, اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ مائی ان الحجائز لا يدخلن الجنہ, بوڑھیاں تو جنت میں نہیں جا سکتی, بوڑھیاں جنت میں نہیں جا سکتی. فولت باقیتن, امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وہ خاتون روڑ کے پاؤں پھر گئی اور رونے لگی کہ پھر تو ہلاک ہو گئی, جب بوڑھیاں نہیں جائیں گی تو پھر ہاں پھر کیا ہوگا, اور شکر ہے کہ بوڑھے نہیں جاتے, ورنہ ایک بوڑھا تو پورے گھر میں قیامت برپا کر دیتا ہے. صحیح, تو اس لیے اللہ کریم نے ان کو جوان بنا دیا تھا کہ کسی پر ٹینشن نہ ہو, کیونکہ بوڑھا گھر میں موجود ہے سبحان اللہ, آپ تو خدمت کرتے رہیں وہ گالیاں دیتا رہے گا. صحیح, اس لیے کہ وہ اس کا تو وہ جو ہے نا سٹیئرنگ وہ تو فری ہو چکا ہوتا ہے. تبھی تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اماں ابلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف, کہ یہ خدمت تبھی مطلوب ہے جب اس کے ذہن میں کوئی بات نہ آئے, وہ بات بات پہ غصہ اور آپ پھر بھی برداشت کریں, تبھی تو جنت ملے گی بچوں کو. کیوں؟ کیونکہ وہ باتیں کریں گے ایسی جو ناقابل برداشت ہیں, ایسا ایسا ڈیمانڈ کریں گے جس کا کوئی تصور نہیں ہوتا. اگر آپ نہ کہیں پھر بھی ناراض, اگر آپ نہ کہیں پھر بھی ناراض, اور اگر آپ ہاں کریں تو وہ کام ہونے والا نہیں, تو پھر وہ کہے گا جھوٹے جھوٹ بول دیا تھا. صحیح, تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ بس خاموش ہی رہو, کچھ نہ کہو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, بس نرمی سے کائنڈلی اس سے بات کیا کریں, کیونکہ ابھی قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا, اللہ کریم فرماتے یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے کہ اچھا سمجھدار انسان ہم عمر کے اس سٹیج پر لے جاتے ہیں کہ اس کے بعد ذہن میں نہیں آتی, وہ سمجھتا ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. صحیح, تو جب اس سٹیج پہ والد یا والدہ پہنچ جائے تو وہاں پہ آدمی نے برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العجائز لا يدخلن الجنۃ, بوڑھیاں تو جنت میں نہیں جائیں گی. تو وہ خاتون وہ رونے لگی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر بلایا, اب ماں سمجھتی یا اما, وہ میری مائی آپ نے دیکھا نہیں, آپ نے سنا نہیں اللہ کریم نے کیا فرمایا سورہ الواقعہ. ستائیس سے لینے واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اور دائیں ہاتھ والے کیا بہترین کیفیت ہے دائیں ہاتھ والوں کی, فی صدر مخدود, وہ بیری کے درختوں میں ہوں گے جس میں کانٹا کوئی نہیں ہوگا. بہت سارے اچھے پل ایسے ہوتے ہیں جس میں کانٹے ہوتے ہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا وہ چودھری صاحب کے پاس بھی بیری ہے دو, لیکن ایک پل دیتا ہے اور دوسرا پل نہیں دیتا. تو میں وہاں گیا اور چودھری فاضل صاحب بھی ساتھ تھے, تو میں نے چودھری صاحب سے کہہ دیا کہ یہ پل دیتا ہے, اس نے کہا یہ تو پل نہیں دیتا. تو میں نے کہا خدا کے بندے آپ اسے پانی دیتے رہتے ہیں, آپ اسے پانی دیتے رہے جبکہ یہ بیری جو ہے زیرو فائٹ ہے, یہ تو پانی سے مر جاتا ہے, اس کو تو پانی سے تکلیف ہو جاتی ہے. میں نے کہا ایسا خشک رکھے ہیں تاکہ وہ پل دینا شروع کر دیں, تو آپ نے خشک رکھا, ہاں تو خشک رکھیں تو وہ پل شروع کرے گا, زیرو فائٹ ہے. تو اسی میں کانٹے ہیں, پل دے گا لیکن کانٹے ہوں گے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی آپ کو بیریاں ملیں گی, اور چونکہ عربوں کے لیے بیری بہترین خوراک تھا, عرب میں تو بیر بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیوں سوری سر, عربوں کے سارا میں تو بیر بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ بیر کھاتے رہتے تھے. اب ان کو تو ایسی بات کرنی چاہیے جس سے وہ مانوس ہوں. جیسے ایک آدمی کے سامنے کسی نے آموں کی بہت بڑی تعریف کر دی, جی وہ لاڑکانہ کے آم ایسے ہوتے ہیں اور ملتان کے آم پھر ایسے ہوتے ہیں اور سندڑی کے آم پھر ایسے ہوتے ہیں, ایسے میٹھے ہوتے ہیں, فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ اپنا مغز خراب بھی کر دیں مجھے اس لیے کوئی پتہ نہیں لگتا, میں آم کو جانتا ہی نہیں کہ آم ہے کیا بلا. صحیح, تو کوئی آدمی کسی چیز کو بنیادی طور پر جانے تو پھر بعد میں آپ اس کی تعریف شروع کر دیں, پہلے تو اسے وہ بیسک آئیڈیا تو دے دیں کانسیپٹ یہ ہے آم, اب اس آم کی یہ صفت ہے یہ صفت ہے یہ صفت ہے. اب عرب بیری کو جانتے تھے, اللہ کریم نے فرمایا وہ بیر بھی ملیں گے. فی صدر مخدود, وہ بیر کے درختوں میں ہوں گے مخدود جس میں کوئی کانٹا نہیں ہوگا. وہ طلح مندود, وہ طلح اور بنانا کے درختوں میں ہوں گے مندود جو بڑے رہیں گے, بڑے پڑے رہیں گے, ممدود کا معنی جو بڑے پڑے رہیں گے. وظل ممدود, اور ایسے شیر اور سائے میں ہوں گے جو دائمی رہے گا. وماء ایورگرین, وماء مسکوب, اور ایسے پانی میں جو جاری بہتا رہے گا. وفاکیت کثیرت, اور ڈھیر سارے پھلوں میں. لا مقطوعت, کسی موسم میں ختم نہیں ہوں گے. ولا ممنوعت, اور کوئی ریسٹرکشن بھی نہیں ہوگی, جتنا کھانا ہے کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فکر نہ کرو, ایسا کوئی موسم آنے والا نہیں کہ وہ پھل ختم ہوگا, صحیح, اور نہ آپ پہ کوئی ریسٹرکشن لگا دی جائے گی, تو کھاتے رہو. لا مقطوعت ولا ممنوعت وفرش, اور وہاں پہ کارپٹ ہوں گے مرفوعت, بڑے تک, مرفوعت کا معنی بڑے تک, ہائی کوالٹی. الا انشانا ہن انشاء, اب دیکھیے یہ سب کچھ ہو اور بیوی گھر میں نہ ہو تو پھر کس کام کا, صحیح ہے, یعنی سب کچھ ہو اور بیوی گھر میں نہ ہو تو گھر کا کوئی مزہ ہے. ہاں, کارپٹ کا کیا کرو گے, اور کشن کا کیا کرو گے, اور موٹر کا کیا کرو گے, تو نہ زندگی پہ مزے ہو جاتی ہے. تو پیچھے اللہ نے فرمایا نا بیویاں بھی دیں گے. انشاءن, ہم نے پیدا کر دیا ہے ان بیویوں کو انشاءن, پیدا ایک عجیب پیدا کرنے سے, اور کیسے. فجعلنا ابکارا, اور ہم نے بنا دیا ہے ان کو ایک بار پھر ابکارا, ورجن, ان کو پھر ورجن بنا دیا ہے. جب ہم نے دوسرے بار پیدا کیا تو ان خواتین کو ہم نے پھر ورجن بنا دیا. عروباً, عرب کا معنی جو اپنے شوہر پہ جان نچاور کرنے والی ہوگی, وہ کبھی 911 کو کال نہیں کرے گی. لکڑی نے فرمایا کہ ڈونٹ وری آف 911, دیر از نو اینی کنسپٹ آف 911, وہ شوہر پہ جان نچاور کرنے والی ہوگی. عروباً, وہ جان نچاور کرنے والے ہوگی شوہر پر. اطرابن, اور شوہر کی ہم عمر ہوگی, تو ہم عمر ہونا تو لازمی ہے, ادروائز اگر اس کی عمر جوانی کی اور آپ بوڑھے ہوں گے کہتے ہیں کس بوڑھے کے حوالے کر دیا ہے, ہاں منہ میں دانت ایک بھی نہیں حوالے کر, تو اللہ کریم نے فرمایا اطرابا, آپ کی عمر سیم ٹو سیم ہوگی اسی کے ساتھ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی سے کہہ دیا کہ آپ نے یہ نہیں سنا سورہ واقعہ کے اندر کہ فجعلنا ہن ابکارا عروباً اطرابن, تو واپس اپنے سبق پہ. للمتقین مفازاً حدائق, تاکہ پرہیزگاروں کے لیے مفازاً بہت بڑی کامیاب حدائق گارڈنز ہیں. وآنابن انگور, وکواغبا اور نوخیز لڑکیاں ہیں. وکواغبا نوخیز لڑکیاں ہیں. کواغب کا لفظی معنی اور لٹرل معنی جب بریسٹ ابھی تازے نکلے ہوئے ہیں, عربی میں ایسے لڑکیوں کہتے ہیں کاغبہ, یہ بریسٹ تازے نکلے ہوں تو اس کو کہتے ہیں کاغبہ, تو ہم کہتے ہیں نوخیز لڑکی. وکواغبہ, اور نوخیز لڑکیاں ہوں گے. اطرابن, ہم عمر ہوں گے ان کے, ہم عمر, دی سیم ایج. وکاسن دہاکن, وکاسن اور پیالے ہوں گے. کپس دہاکن مملوءتن من خمرن وما ان وما الی ذالک, اور آپ کو پیالے ملیں گے بڑے بڑے, ہر وقت بڑے بڑے موجود رہیں گے, شراب کے بھی, دودھ کے بھی, پانی کے بھی, اینڈ سو اینڈ سو. لا یسمعون فیہا, وہ نہیں سنیں گے وہاں پہ لغوان, کوئی بےہودہ بات, لغوان من الکلام. ولا کذابن, اور نہ کوئی جھوٹی بات وہاں سنیں گے, وہاں نہ جھوٹی بات ہوگی نہ بےہودہ کلام ہوگا, جھوٹی بات کا تصور بھی نہیں, بےہودہ کلام کا بھی تصور نہیں. جزاء من ربک, یہ بدلہ ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے. عطاء, عطاء کا معنی پرائز, عطاء مین پرائز, اینڈ عطاء از پرائز گیون بائی کنگ. عطاء اصل میں کہتے ہیں دی پرائز گیون بائی دی کنگ اور بائی دی رولر, تو کنگ کا جو پرائز ہوتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا. تو محمد یقول العرب عطاء الملوک لا تحمل الا ما طواياه, عطاء الملوک فہذا عطاء اللہ عز و جل, والعطاء یقال لعطاء الملک. نعم, جزاء من ربکا, یہ بتلایا کے پروردگار کی جانب سے. عطاء, اور یہ عطاء ہے حساب اکاؤنٹیبلٹی کے پس منظر میں دیا گیا ہے. اور حسابا بمعنی ثوابا, عطاء ثوابا, حسابا بمعنی احتساب, احتساب بمعنی ثواب. رب السماوات, وہ رب جو آسمان اور زمین کا رب ہے. وما بینہما, ان ساری چیزوں کا جو ان دونوں کو درمیان ہے. لا یملکون منہ خطابا, لا یملکون, کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا اللہ کے ساتھ خطابا بات کرنے کا. نو باڈی ہیز اے رائٹ ٹو ایڈریس اللہ سبحانہ وتعالی, بیکاز ہی از لارڈ, ہی از لارڈ, ہی از اللہ. بٹ ان جنہ بٹ ان جنہ یو ول ہیو اے گلانس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیٹ از مینشن دیئر ان سورہ القیامہ. لا یملکون منہ خطابا, لوگ اختیار نہیں رکھتے تھے اللہ کے ساتھ کتاب پر بات کرنے کا. یوم یقوم الروح, جس دن کڑا ہوگا الروح, روح فالروح ہنا بمعنیین, جبریل اب القرآن, جبریل اب القرآن, روح کے دو معنی ہیں, یا یہ کہ جبریل ملائکہ کے ساتھ کڑے رہیں گے, یا جبریل کا ذکر ملائکہ کے اندر موجود ہے تو قرآن کڑا رہے گا. کیا کڑا رہے گا؟ قرآن کڑا رہے گا. تبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القرآن و رمضان یشفعان, قیامت کے دن رمضان کا مہینہ اور قرآن سفارش کرتا رہے گا, قرآن بھی سفارش کرتا رہے گا. ول اپروچ اللہ سبحانہ و تعالی دیٹ مسٹر سو اینڈ سو آر مسٹر سو اینڈ سو, ہی اور شی واز ویری کمیٹڈ ٹو اوبے مائی آرڈرز اینڈ مائی کمانڈمنٹ, سو او اللہ سبحانہ و تعالی فرگیو ہز آر ہر سینس, اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. ھذا ما یعنی بہ یوم یقوم الروح الی القرآن لیستشفع امام اللہ عز و جل. محمد فہمتا؟ محمد فہمتا؟ ماشاء اللہ. یوم یقوم الروح, جس دن اٹھے گا الروح, روح تو روح کا معنی قرآن, سورہ الدخان 25 نمبر 44. We look into whether the ayah is there or not. I don't know where is the ayah. Look into my module. Umar and Tarisa, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. سورہ مومن بلاش. مومن نمبر 40 آیت نمبر 15 نمبر 15 دیکھ لیا. رفیع الدرجات, وہ اللہ تعالیٰ جو بڑے درجات کے مالک ذو العرش اور عرش کا مالک, یلقی الروح من امره, یلقی الروح وہ نازل کر دیتا, یلقی بمعنی ینزل, یلقی الروح اور روح بمعنی الوحی, یلقی الروح اللہ کریم نازل کر دیتا ہے الروح روح, من امره اپنے حکم سے, بلا من یشاء من عباده اس کو جسے وہ چاہے اپنے بندوں سے. تو روح کا معنی وحی اور قرآن کریم وحی ہے, تو قرآن کو اللہ نے روح کہہ دیا, قرآن کو اللہ نے روح کہہ دیا. لأنه سبب احیائنا ایمانا, کیونکہ ایمانی اعتبار سے ہمارے زندگی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ قرآن, قرآنی روح. انسان کے پاس نہ, وہ مردہ ہے, وہ جس طرح موئے پر وہ فوٹو دوڑتے رہتے ہیں اس کی حیثیت بھی اس طرح جس طرح مووی دوڑتا رہتا ہے یہ دنیا والے اسکرین پر, کیونکہ اس کے اندر روح نہیں ہے. تو قرآن کو اللہ کریم نے کیا کہہ دیا؟ روح. اور دوسری جگہ شورا دکان سے آپ کو دفاع دے سکتا, سورت نمبر 42 25 سپارہ شروع شورا 25 آیت نمبر 51 اینڈ 52 نعم لا لا انا اتكلم بالنسبه لذاك الايه قد اخرجت وما كان لبشر ان يكلمه الله دیکھ لیا. وما كان لبشر, کسی انسان کے لیے تصور نہیں ہو سکتا, یکلمہ اللہ کے بات کرے ان سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ, بالمشافہ فیس ٹو فیس, یکلمہ اللہ فیس ٹو فیس, کہ فیس ٹو فیس اس کے ساتھ بات کریں. ہاں دیر آر تھری ویل نون ویز ویئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گیونگ وحی ٹو اے پیغمبر اور ٹو اے نبی. الا وحی, یہ انسپریشن ہے, ود آؤٹ ملائکہ, انسپریشن ود آؤٹ ملائکہ. الا وحی, مگر اللہ ڈال دیتا ہے اس کے دل میں انسپریشن کے ذریعے, او من ورائے حجاب, یا بات کرتا ہے اس کے ساتھ فرام بیہائنڈ دی کرٹن اور بیہائنڈ دی سکرین, نمبر ہے حجاب فرام بہائنڈ دا اسکرین ایز ہی واز ڈوئنگ ود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہی ڈیڈ ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن دی نائٹ آف معراج او من وراء حجاب او يرسل رسولا یا پہ جواب دیتا ہے ملائکہ کو فیوحی بیذنی ما یشاء تو وحی کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے انہ علی الحکیم وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا اور اسی طرح ہم نے وحی کر دیا آپ کے پاس او محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحا من امرنا روح ہم نے وحی کر دی اپنے حکم کے ذریعے تو روح سے مراد کیا ہے قرآن روح سے مراد کیا ہے قرآن تو ایک قرآن کریم کو اللہ کریم روح کہتا ہے دوسرا جبریل امین کو اللہ کریم روح کہہ دیتا ہے تنزل الملائکہ تو والروح فیہا باذن ربہم کہ لیلۃ القدر میں روح بھی نازل ہوتا ہے جبریل کا بھی آنا ہوتا ہے دوسری جگہ فرمایا نزل بہی الروح الامین نزل بہی الروح الامین کہ اس قرآن کے ساتھ روح الامین نیچے اتر کے آیا جبریل امین آیا ہو اس چیف آف ملائکہ کہ وہ اس میسج کو لے آیا ہے تو جبریل کو اللہ روح کہتے ہیں اور قرآن کو تو یہاں پہ دونوں معنی مراد ہیں آج کے سبق میں بیٹھتی ہوں سبق کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا جس دن اٹھ جائیں گے اٹھ کھڑے رہیں گے الروح قرآن یا جبریل والملائکۃ اور فرشتے صفن ان رینج لا یتکلمون بات نہیں کر سکیں گے کوئی بھی الا من اذن له الرحمن مگر وہ جسے اللہ اجازت دے دے الیوم نختم والا افواہم اللہ کریم فرماتے ہیں فرام دی ویری بگننگ ہماری ڈکلریشن یہ ہوگی کہ زبان بند کیا کہتے ہیں زبان بند تو ساری زبان بندی ہو جائے کوئی بات نہیں کر سکے گا پھر اللہ کریم جس کو چاہے اس سے کہے گا آپ کہہ دیں لا یتکلمون بات نہیں کر سکیں گے الا من مگر وہ اذن له الرحمن جس کو اجازت دے الرحمن نے وقال صوابا اور وہ بات بھی کرے حق تو اللہ ایرے غیرے نتو خیرے کو اجازت نہیں دے گا کس کو دے گا کسی پیغمبر کو دے گا کسی صالح کو دے گا کسی ولی کو دے گا کسی شہید کو دے گا صحیح جو اللہ کے مقربین ہیں اس لیے پیچھے اللہ نے فرمایا کہ ایرا غیرا نتو خیرا اس کو بات کرنے کا وقت نہیں دیا جائے گا وقال صدقا ایک تو یہ کہ بات اللہ کی اجازت سے اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے خاص لوگ ہوں گے بات کرنے کے لیے اس کے لیے ہاں کیا ہوگا وہ کوئی پاکستانی ڈیموکریسی ٹولی ہے ویسٹرن ڈیموکریسی کہ ہر ایک آدمی ایرا غیرا نتو خیرا وہ بولتا رہا نہیں اللہ کریم نے فرمایا وقال صوابا جو بات حق کرے میں اس کو اجازت دوں گا ذالک الیوم الحق یہ وہ یقینی دن ہے فمن شاء اتخذ الی رب مآبا سو آج کے دن دنیا میں جو چاہے وہ لے لے اللہ کے جانب مآبا مرجعن او طریقن الی الرجوع مآبا مرجعن او طریقن الی الرجوع اللہ کے ہاں اپنا ریٹرن پلیس بنا دے یا وہ راستہ لے لے جو اس کو ریٹرن پلیس پہ لے جائے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ہم نے آپ کو وان کر دیا ہے بڑے قریب اور نزدیک والے عذاب سے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ جس دن ینظر یرا جس دن آدمی مشاہدہ کرے گا ما قدمت یداہ ان سارے اعمال کا جو اس کے ہاتھ کر چکے مینز ایوری آرگن ناٹ اونلی یدین اور ہینڈز نو ایوری آرگن اس کے اعضاء جو کچھ کر چکے ہیں سارا اس کو منظر پہ آ جائے گا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر اور کافر کہے گا یا لیتنی اے کاش کہ میں کنت ترابا ہو جاتا مٹی کے ساتھ مٹی تاکہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوتی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظیم اللهم ذکرنا من القران ما نسینا وعلمنا من ما جهلنا واسمعنا تلاوتنا علی وانا نها اللہ خیر حافظ وهو الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلاصة بتا دیا سورة نبا کا خلاصة سورة نبا کا ابتدائی پانچ آیات میں کہ حیران کن ہے ان کا ڈیبیٹ کرنا قیامت پر جلدی ان کو سمجھ آ جائے گی پھر آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 16 تک توحید کے دلائل ایکسپریسلی باز بعد الموت کے امپلائیڈلی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 30 تک قیامت کا تذکرہ اور انذار آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 37 تک تبشیر مومنوں کے لیے، اور آخری 3 آیات قیامت کے دن کی عظمت، اور یہ کہ قیامت میں کفر والے بڑے چیختے رہیں گے۔ سورہ النازعات، ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کا نزول سورہ نبا کے بعد ہوا، تو یہی ترتیب ہے نزول کا جو یہاں پہ ہے۔ ابتدائی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی ایک خاص مخلوق فرشتوں کے نام سے مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں، لہذا اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 14 تک قیامت کا تذکرہ، آیت نمبر 15 سے لے کر 26 تک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ریفرنس کہ کیا حشر ہوا فرعون کا جس نے میسج کو جھٹلایا۔ آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 33 تک توحید کے دلائل اور پاس بعد الموت کے دلائل کہ جو خدا یہ کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 41 تک انذار اور تبشیر، ڈرانا کافروں کو، بشارت دینا مسلمانوں کو۔ اور آیت نمبر 42 سے لے کر اخیر تک کہ یہ آپ سے کیوں قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں جبکہ یہ آپ کا سبجیکٹ ہی نہیں۔ محمد نزل سورہ النازعات بعد سورۃ النبا، قالہ ابن عباس تفلح علی الملائکہ انہم موظفون مختلف الامور فاللہ عز وجل لا يشتد علیہ ای امر ولا يشق علیہ ای امر۔ رضا من آیت السادسہ الى آیت 14 ذکر القیامہ، 15 الى 26 ریفرنس of Pharaoh and Musa, that what happened to the rejecter. In 27 up to 33 Dalail al-Tawheed wal-Ba'th ba'd al-Maut. In 34 ila 41 Zikr al-Fariqain ay al-Inzar wal-Tabshir lil-Kuffar wal-Mu'mineen. ومن 42 الى آخر السورة ذکر القیامة ما لهؤلاء الناس يسألون عنك الساعة متى يأتي مع انه ليس بموضوعك والنازعات غرقا اور قسم مجھے ان فرشتوں کے جو روح نکالنے والے غرقن انتہائی سختے سے ڈوب کے نکالتے ہیں۔ غرق یہ بالکل اردو والا لفظ ہے، کہتے ہیں کہ سمندر میں غرق ہو گیا، ڈوب جانا، تو غرقن کا معنی کہ وہ کافر کی روح ڈوب کے نکالتے ہیں انتہائی سختی سے۔ والنازقات غرقن، غرقن مفعول مطلق لا من لفظ الفعل، وإلا فأصل الكلمة كانت تقتضي والنازعات نزعا لکے یفید الشدہ۔ الغرق بمعنی الانتزاع الشدید، والنازقات غرقا اور قسم مجھے ان فرشتوں کے اگر النازقات جو روح نکالنے والے کفار کے غرق انتہائی سختی سے ڈوب کے نکالنے والی ڈوب کے نکالنے والی اور حدیث میں آئے انسلاخ الجلد من الشعر ينزعون ارواح الكفار انسلاخ الجلد من الشعر کافر کی روح کو فرشتے اس طرح نکالتے ہیں جس طرح زندہ لیم کا چھمڑا کھینچا جائے. والنازقات غرقا اور قسم روح نکالنے والے فرشتوں کے جو روح نکالتے ہیں کافروں کے غرقا بڑی سختی سے ڈوب کے نکالتی ہیں. والناشطات نشتا من النشاط وهو الفرح والسرور. والناشطات نشتا اور قسم مجھے ان فرشتوں کے جو روح نکالتے ہیں بڑے جنٹلی مسلمانوں کی بڑی شرافت سے نکالتے ہیں بڑے کائنڈلی دے آر ویری کائنڈ دے آر ٹیکنگ آؤٹ دی روح آف مومنی. والناشطات نشتا فافاد ان الملائکۃ نوعان لنزغ الروح نوع للکفار ونوع للمسلمین. کہ ان کے دو گروہ ہیں, ایک گروہ متعین ہے کافر کی روح نکالنے کے لیے, وہ انتہائی سختگیر ہیں, وہ ایف بی آئی والے ہیں. اور دوسرے ہیں ناشطات والے, ہم کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے, وہ جو فری وے پر آدمی کو کبھی سپورٹ دے دیتا ہے, ہائی وے پیٹرول ہے. صحیح. سو النازحات دے آر جسٹ لائک ایف بی آئی اینڈ ناشطات دے آر جسٹ لائک ہائی وے پیٹرول وین دے آر سپورٹنگ یو آر ہیلپنگ. والنازقات غرقا قسم ان فرشتوں کے جو روح نکالنے والے ڈوب کے نکالنے والی. والناشطات نشتا اور قسم ان فرشتوں کی الناشطات نشتا جو بڑے جنٹڑے روح نکالتے ہیں مومنوں کی. والسابحات سبحا اور قسم ان فرشتوں کی السابحات سبحا. سبح یسبحو اس کے دو معنی ہیں, لہو معنی السبح بمعنی تسبیح والسبح بمعنی سوئمنگ مین دی آر فلائنگ اور دی آر فلوٹنگ ان بٹوین دی ارتھ اینڈ دی ہیونز. والسابحات سبحا اور وہ فرشتے جو اللہ کے مکمل تسبیح کرنے والے ہیں, ایک معنی. اور دوسرا معنی والسابحات سبحا اور وہ فرشتے جو تیرنے والے ہیں, تیرتی رہتی ہیں آسمان اور زمین کے درمیان, تیرتی رہتی ہیں آسمان اور زمین کے درمیان ٹو فلفل اینڈ ٹو پرفارم دیئر ڈیوٹیز ایز ویل. صحیح. فالسابقات سبقا فہادی انواع الثلاثہ تین قسم کے فرشتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی, النازعات ایک قسم, الناشطات دوسری قسم, السابحات تیسری قسم, اور فالسابقات سبقا صفت لکل الملائکہ. فالسابقات سب یہ سارے فرشتوں کی صفت ہے. فالسابقات سبقا اس لیے یہاں واو نہیں آیا, ولی اجل ذکرہ بالفا لا بالواو. فالسابقات سبقا فكل الملائكه يسبق كل واحد من الاخر. ہر ایک فرشتہ وہ دوسرے سے آگے آ جاتا ہے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے, جس طرح کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کا حکم ماننے کے لیے سارے آرمی والے ایک دوسرے سے آگے دوڑتے ہیں, سبقت لیتے ہیں. فالسابقات سبقا بس وہ فرشتے جو سبقت لیتے ہیں ایک دوسرے سے. فالمدبرات امرا وہ تدبیر کرنے والے امر اللہ الذي فوز الیہ. فالملائکہ الذين يدبرون امر اللہ الذي فوز الیہ قسم ہے ان اور وہ فرشتے جو تدبیر کرتے ہیں اللہ کے اس امر کو جن کا اسے تفویض کیا گیا ہے, جو انہیں تفویض کیا گیا ہے. تو قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپ لکھیں کہ قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرشتوں کے جو انواع متعین ہیں, سب سے پہلے تو یہ ذکر کہ عقیدت الملائکہ من الایمانیات المعتقدات, فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ معتقدات میں شامل ہے. کسی نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا ایٹ دا مومنٹ ہی ول بیکم کافر. صحیح. اس لیے ہم ایمان مفصل میں کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ کل آمن باللہ وملائکتہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکہ والنبیین. اللہ کریم جہاں بھی ایمانیات کا ذکر کرتا ہے, ایمانیات نہیں حقائق کا, تو وہاں پہ ملائکہ کا تذکرہ ضرور کرتا ہے. تو ایک تو یہ کہ فرشتوں کا عقیدہ یہ ایمانیات میں سے ہے, مشرکین کا عقیدہ یہ تھا, المشرکون کانوا یعتقدون انہم بنات اللہ کہ یہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. کان کانو یعبدون الملائکہ، اور وہ فرشتوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، وہ ہولی اسپرٹس قسم کی چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے. فرشتوں کی تخلیق کس چیز سے ہوئی؟ جسم لطیف نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، جسم لطیف نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، یہ ایک لطیف جسم ہے، یعنی کثیف نہیں، ڈینسٹی نہیں رکھتے، یہ ایسا جسم ہے جو ڈینسٹی اور کثافت، لطیف جسم ہے، نورانی اور نورانی جسم ہے. یتشکل باشکال مختلفہ، اور مختلف اشکال میں مولڈ ہوتے رہتے ہیں، کبھی انسان کے شکل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اور ان کا مزاج، ان کا نیچر، نیچر آپ ملائکہ، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، نافرمانی کا تصور نہیں ان میں، اوبیڈینس، دیٹ از دیئر نیچر، اوبیڈینس از دیئر نیچر. ان کی تعداد، عدد الملائکہ، وما یغلب جنود ربک الا هو، سورہ المدثر، کہ اس کی تعداد سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم نہیں، کتنے بلینز ہیں یا ٹریلینز ہیں یا زیلینز ہیں، اونلی اللہ نوز. اللہ کریم فرماتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکروں کی تعداد کو صرف وہ جانتا ہے کہ کتنے ہیں. ان کے انواع ریگارڈنگ دیئر ڈیوٹیز آر دیئر نیمز آر دیئر ٹائٹلز دیئر انواع اینڈ کائنڈز آر ایز فالو. نمبر ون، جبریل ملائکہ کا چیف ہے، روح القدس بھی کہا جاتا ہے اور روح الامین بھی کہا جاتا ہے، نزل بہ الروح الامین. نمبر ٹو، میکائیل، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، قل من کان عدوا لجبریل و میکائیل، اور اس کی ڈیوٹی ہے ویدر، ہوا، رین اور کلاؤڈز والی، موسم، ہوا، بارش وغیرہ، یہ میکائیل کی ذمہ داریاں ہیں. اور حدیث میں ہے اسرافیل الذی ینفخ فی الصور، جو بلو کرے گا. عزرائیل نام کا کوئی ذکر کسی آیت حدیث میں نہیں، لم یذکر عزرائیل لا فی حدیث ولا فی آیہ، ذکر فقط ملک الموت. ملک الموت، چیف آف دوز ملائکہ، ہو بین اسائنڈ دی ڈیوٹی ٹو ٹیک آؤٹ دی روح آف اے لیونگ انٹیٹی، کہ لوگوں کی روح نکالے، تو ان کا ایک چیف ہے، ملک الموت اس کا ٹائٹل ہے. کیا؟ ملک الموت. اور پھر ان کے نیچے لاٹ آف ملائکہ آر دیئر انڈر ہز کنٹرول. کیا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، آپ کہہ دیجئے کہ آپ کو وفات کر دیتا ہے ملک الموت، جس کو ڈیوٹی تفویض کی گئی ہے، جس کو ڈیوٹی. لیکن دوسری جگہ اللہ نے پلورل صیغہ استعمال کر دیا، تتوفاہم الملائکہ، فرشتے ان کی روح نکالتے رہتے ہیں. تو اٹ مینز کہ چیف از ملک الموت، اینڈ دیئر آر لاٹ آف فرشتہ انڈر دی سپرویژن آف لیڈرشپ آف ملک الموت. تو آپ لکھیں چوتھے نمبر پر موت کے فرشتے، ملائکہ الموت. نمبر فائیو، گارڈین اینجلس، حفظہ. کیا ہے؟ گارڈین. سورہ رعد نمبر 13 سپارہ، آیت نمبر 8 سے لے لیں، فرام آیت نمبر 8، اللہ یعلم ما تحمل کل انسا، اللہ کریم جانتا ہے ما تحمل کل انسا، اللہ کریم جانتا ہے ما تحمل کل انسا، وہ بار جسے لے لیتا ہے ہر مادہ، جب مادہ اپنی بار لے لیتا ہے، جب اس کا حلوق ہو جاتا ہے، when it will become pregnant. وما تغیب الارحام، اور اس مادے کا وہ حصہ جسے وومب آف وومن، یا مادہ، وہ کھا لیتا ہے، کیونکہ ساری چیز وہ سارے جتنے سارے سپرمز ہوتے ہیں سارے سے تو بچہ نہیں بنتا, بچہ تو ایک ہی سے بنتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ تعداد بھی معلوم ہے کہ کتنے سپرمز ہیں جسے وومب قتل کر دیتی ہے. وما تغيض الارحام وما تنقص الارحام من سپرمز و ایگز, یا محمد ان هناك كثير من سپرمز و كثير من ایگز, اوومز, لاٹ آف سپرمز اینڈ اوومز, بٹ اونلی ون ول گیٹ علوق اینڈ دی ریمیننگ, یس, سو دیٹ ما تغيض الارحام. وما تزداد, اور اللہ جانتا ہے ما تزداد وہ جو زائد ہو جاتا ہے, مور دین ون ٹوین اینڈ ٹرین اینڈ سو آن. وکل شیئ عندہ بمقدار, اب اللہ کریم فرماتے ایسا نہیں کہ کوئی اللہ کو غلطی ہو گئی تو دو ہو گئے صحیح, یا کوئی بھی نہیں ہوا. اللہ کریم فرماتے نہیں, ہر ایک چیز کا میں حساب رکھتا ہوں. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ, اور ہر چیز اللہ کے نزدیک خاص لمٹ اس کے لیے مقرر ہے. سو ہی ڈیسائڈز, دیر مے بی حدود آف 1, 2, 3, 4 or 7 ایون. عالم الغیب, وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا. والشہادت, اور اوپن کال کبیر المتعال, ذات اور صفت کے حوالے سے بہت بڑی ذات ہے. الکبیر ذاتن المتعال صفتن, الکبیر جو ذات کے اعتبار سے بہت بڑا ہے, المتعال اور بہت بڑا ہے صفات کے اعتبار سے. اللہ کی ذات کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اللہ کی کوالٹیز کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو پہلے والے کو کہتے ہیں کبیر, دوسرے کو کہتے ہیں متعال. ویسے اللہ کریم اپنی ذات کے لیے جو ٹیکنیکل ورڈ استعمال کرتے ہیں اس کا کمال ہے. یہ اگر آپ کو عربک لٹریچر کا پتہ ہوتا تو پھر آپ کو مزہ آ جاتا صحیح, اور ایک ایک لفظ سے آپ کو اعجاز نظر آتا کہ یہ کیسا معجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال, سواء منکم من اسر القول, برابر آپ میں سے وہ شخص اسر القول جو بات کرے پوشیدہ اور سیکرٹ طریقے سے, وہ من جہر بے, اور وہ جو اوپنلی کرے. ڈزنٹ میٹر سم باڈی اسپیکنگ سیکرٹلی اور اوپنلی, اللہ سبحانہ وتعالی نوز آل اباؤٹ ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جار به ومن هو مستخف باللیل, اور وہ اور اللہ جانتا ہے اس کو بھی, مستخف باللیل جو چھپنے والا ہے رات کی تاریکی میں, وہ سارے پن بالنہار وماش بالنہار, اور چلنے والا ہے دن کی روشنی میں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں رات میں جو حرکات کرتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں. رات کی تاریکی میں آپ کا ہاتھ ہلتا ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. وما سقطت من ورقۃ الا يعلمها ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, اللہ کریم فرماتے ہیں آپ تو چھوڑے ڈیزرٹ میں ایک درخت سے, درخت کے لاکھوں پتوں سے ایک پتا رات کی تاریکی میں وہاں کٹ جاتا ہے اور نیچے آتا ہے تو میں اس کے مومنٹ کو نوٹس کرتا رہتا ہوں صحیح. ومن هو مستخف باللیل ومن وصارب بالنهار وصارب ماش بالنهار, پھر دو, ومن هو مستخف باللیل فی الظلمہ وصارب بالنهار فی الضوء. محمد لہو مغقبات بین یدیہ, انسان کے لیے مغقبات من بین یدیہ, مغقبات تعقیب کرنے والے استخبارات. لہو مغقبات محمد استخبارات, ويكون الاستخبارات على المجرمين وكذا على الامراء والحكام ايضا, وللحكام والامراء للحفاظه, فهذا للحفاظه. له مغقبات, اس کو سمجھ آ گئی کیونکہ اس کو واسطہ پڑا ہے اردن میں اور سیریا میں, اس کو واسطہ پڑا ہے اس پولیس سے, استخبارات سے صحیح. استخبارات کا نام عرب سن لیتے تو ان کے رونٹے کڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ عربوں کے استخبارات والے خصوص نائجیریا, ایجپٹ, عراق, لیبیا, ان ممالک میں استخبارات جو ہیں اللہ کی پناہ. پاکستانی پولیس سے پھر آپ بیعت کر جائیں گے کہ آپ تو واقعی معین الدین اجمیری ہیں, بڑے پاک لوگ ہیں آپ صحیح, وہ تو اتنے ظالم ہیں اللہ رحم فرمائے. یہ چودھری صاحب سے پتہ کر لیں, حالانکہ اردن والے اتنے ہیں نہیں, کمی نہیں, لیکن جو شام اور مصر اور عراق اور لیبیا اور تیونس اور مراکش وہاں کے ہیں اللہ کی پناہ. لہو مغقبات من بین یدیہ, لہو مغقبات انسان کے لیے مغقبات تعقیب کرنے والے ہیں, تو فالو ہم ٹو واچ ہیں. لہو محقبات, انسان کے لیے واچ کرنے والے فرشتے, من بین یدی, اس کے آگے چلتے, و من خلفے, اس کے پیچھے چلتے, امامہ و وراءہ, امامہ و وراءہ, وعددہم عشرہ, اس کی تعداد حدیث میں آئے, 10 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. کتنے؟ 10 فرشتے حفاظت کے لیے اور 2 لکھنے کے لیے. 2 ہوتے ہیں انٹیلیجنس والے اور 10 ہوتے ہیں پروٹوکول والے. 10 ہوتے ہیں پروٹوکول والے اور 2 ہوتے ہیں انٹیلیجنس والے. 10 فار پروٹوکول اینڈ 2 انٹیلیجنس. یحفظونہ من امر اللہ, یحفظونہ بامر اللہ, محمد من بمانا با, یحفظونہ من امر اللہ, یحفظونہ بامر اللہ, کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم. لیکن آدمی کو مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اپنے لیے مصیبت کو خود مان لیتا ہے. تو میں فرشتے سے کہتا ذرا سائڈ پہ ہو جائے تاکہ میں اس کو ٹپ پر مار دوں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. ان اللہ, تاکہ اللہ تعالی لا یغیر ما بقوم, تبدیل نہیں کرتا وہ نعمت بقوم جو کسی قوم کو دیا ہوتا ہے نیچرلی, حتی یغیروا ما بانفسهم, تاکہ وہ خود تبدیل کرے اس نعمت کو اپنے تئیں, یعنی وہ اپنے طور پہ اس کے لیے کاز بن جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک مسئلہ لکھے کہ اللہ کریم جو کچھ دیتا ہے کسی کو بغیر کسی ریزن کے دیتا ہے. اللہ gives everything without any reason and cause, but whenever he withdraws, that is based upon some reason. ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, هذا هو معنى الآیہ. وتعیده ذلك بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم. محمد هناك آیہ اخرى, ذلك بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ کریم نے دوسری جگہ اس آیت کو ذرا تشریح کر کہ یہ کلیہ ہے اللہ کے نزدیک, فارمولا ہے کہ اللہ کریم جو نعمت کسی کو دے چکا ہے, فرد ہو یا قوم ہو, تبھی تک واپس نہیں لیتا جب خود وہ اس کے واپسی کے لیے خود سبب نہیں بنتے. جب وہ خود بنتے تو اللہ کریم وڈرا کر دیتا ہے, لیکن انسان کو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا, وہ کہتے بیک گراؤنڈ سی ہو گئی, سٹاک نیچے چلا گیا, حالانکہ اس کو تپڑ لگ گئی. صحیح, ہمارے احساسات سوئے ہوئے ہیں, حالانکہ مسلمان کے احساسات ہمیشہ جاگے ہوئے ہونے چاہیے کہ جو بھی چیز آتی ہے سم تھنگ, ہاں, نتنگ ول ہیپن جسٹ فار نتنگ, سم تھنگ ول بی دیئر بیہائنڈ, کچھ نہ کچھ تو ہوگا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. یہ عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے. ہے دوسری جگہ نہیں, سورہ انعام نمبر 6 7 نمبر 61. وہ القاہر, اللہ کریم القاہر فوق عباده, وہ غالب ہے اپنے سارے بندوں کے اوپر. القاہر الغالب. وہ القاہر اللہ کریم القاہر, وہ غالب ہے, مسلط ہے, غالب ہے, کنٹرول کرنے والا ہے. فوق عباده اپنے سارے بندوں پر. 61 136. القاہر اللہ کریم غالب ہے, کنٹرول کرنے والا ہے, فوق عباد ہے اپنے سارے بندوں کو. سو نو ون از بیانڈ ہز کنٹرول اور آؤٹ آف ہز کنٹرول. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, اور اللہ کریم يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ يُحَيِّنُ عَلَيْكُمْ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ وَيُعَيِّنُ عَلَيْكُمْ, اللہ مقرر کر دیتا ہے آپ لوگوں کے اوپر حفظتاً حفاظت کرنے والے فرشتے, حَتَّى اِذَا جَا حَدَكُمُ الْمَوْتُ, تَحَا کہ آ جائے کسی اور کو اس کی موت و فتو